Üdvözlő itt a Fókusz csoport! Ma arról fogunk beszélni, hogy miért érdemes várni a házasságig a szexel, vagy miért nem. Kezdjük is el! Tegnapi hosszú balhé után gondoltam, hogy ez egy egyel így lájtosabb, vidámabb videó lesz. A Discordba linkeltétek ezt a videót, úgyhogy gondoltam, hogy megnézem. Például azért is, mert azt írja, hogy Szüzana nászutik a 15 okom. 5 okot se tudok elképzelni erre, hogy valaki a házasságig szűz maradjon, de hát pont ez a lényeg, hogy konfrontálódni kell néha más véleményekkel is. Azt mondja, hogy van 15 ok, ha már 8-at elfogadok, az azt jelenti, hogy kb. Ez egy meggyőző videó volt. Megpróbálok nyitott lenni. Nagyon hangos a zene, és egyáltalán nem hallom, amit mond. Na, hát szia te! Na, most legalább már hallani. Azt ajánlom, hogy ha már nincs mikrofon, akkor ne rakjunk alá még egy hangosabb zenét is, mert akkor tényleg nem érteni semmit, de egy mikrofon, hogyha van egy telefonod, már az is tök jó mikrofon lehet, és ezt összeszinkrózod a videóval, jobb lesz csomószor, mint a kamera hangja. Ha meg telefonnal veszi fel, akkor. És komolyan gondolja, a videózás telefonokhoz is lehet már 10 000 forintért egy jó mikrofont szerezni, amit így rácsatolsz, és akkor sokkal jobb hangja lesz. Szóval a mai témánk az, hogy miért nem szeretnék lefeküdni senkivel a házasság előtt. Ez egy teljesen valid dolog, mindenkinek a saját dolga, hogy kivel akar lefeküdni a házasság előtt. Ha azt mondom, hogy egy nagyon szép lány, úgyhogy ha azt mondom, hogy a férfi társadalom ezzel igenis vesztett, akkor ez szexista? Az. De nem érdekel. Jó, folytassuk. Arra gondoltam, hogy meghallgatjuk az érveit, és elmondom, hogy mi a véleményem erről az évről, mennyire állja meg a helyét szerintem. Szerintem. Nyilván ez csak az én oldalam, az én látásmódom. Nem azt jelenti, hogy ez feltétlenül mindenkire vonatkozik, csak elmondom, ez egy jó vitaindító videó lehet. Mindenki eldönti, hogy szerintem melyik érv helyes, melyik nem. Bár a like-dislike arány le van tiltva, ezt sose szeretem. Na mindig azt feltételezem, hogy csak akkor tiltják, amikor van nagyon sok a dislike. De mondjuk megértem, hogy itt lehet, hogy tényleg csomóan meg se nézik, és csak ledislike-olják. Azért, mert nem értenek egyet. Attól nem kell dislike-olni egy videót, mert nem értesz fel egyet. Hogyha tisztelet teljesen nem mondja el valaki a véleményét. A videó tetszhet, hogy nem értesz egyet vele. Szerintem. Ez egy akkora kincs, hogy én ezt egy emberrel szeretném meg, azt vártam rá. És én is nagyon örülnék. Azt mondja, hogy a szüzesség egy kincs. Hát ezt el tudom fogadni érvként, hogy szerinte kincs. Szerintem egyáltalán nem kincs, az egy állapot. Hogy mivel szűz vagy, és az azt jelenti, hogy vártál valakire, akkor az a kincs, hogy ilyen sokáig vártál, és hogy neki ő annyira fontos, hogy ezt neki adod oda. Ez lehet egy szeretet kifejezésének egy eszköze, de amúgy nem gondolom, hogy így túl kéne misztifikálni, hogy valaki szexelt vagy nem szexelte még. Mint az életben egy csomó dolog, nem biztos, hogy az első alkalom az, ami emlékezetes vagy érdekes lesz bármilyen szempontból. Ti emlékeztek, melyik az első film, amit láttatok, nem? De valószínűleg vannak kedvenc filmjeitek, úgyhogy nem az a feltétlen az a lényeg, hogy mikor láttál először, vagy mikor csináltál amit először. Azt mondja, hogy sokan mondják neki, hogy valami fiú, még 20-valahány évesen szűz, az nagyon béna. Ezt én nem gondolom. Van olyan helyzet, hogy egyszerűen ez előfordul. Nyilvánvalóan az sem mindegy, hogy a fiú azért szűz, mert az akart lenni, mint te, hogy megvárja, vagy csak egyszerűen nem sikerült neki, mert akkor annyira még sértékes, nem? A szűzesség is. Most ha valaki amiatt szűz, mert tényleg vár, vagy azért, mert egyszerűen csak balfaszkodott, és ez nem lesz ettől rossz szemben, hogy valaki balfaszkodik, ki nem balfaszkodott már az életében. Én is nagyon sokat. Az a baj, hogy ezzel eléggé sok embert kizár, aki lehet, hogy értékes. Tényleg egy kritérium, hogy egy olyan fiúval feküdj le, aki ugyanúgy szűz, akkor nagyon sok jó fej és értékes embert lehet, hogy kizársz, akivel amúgy lehet, hogy baromi jó kapcsolatod lenne, és nagyon jól megértenétek egymást. Jó, hát elfogadható érv. Van, aki ezt így gondolkozik, akkor szeretné, hogyha a partnere is hasonlóan gondolkozzon. Nyilván, aki meg szeretne szexelni, az elvárja, hogy a partner is szeressen szexelni, szóval valamennyire hasonló gondolkozású embert keresel ebben a témában. Annyira egyszerű és megismételhetetlen alkalom, annyira különleges, hogy... ennek meg kell adni. valamilyen módján nem méltó egy kedvesti randi utáni ott alvás, vagy érted? Valakivel járhatsz már hónapok óta, és utána szexelhetsz, szóval nem kell rögtön a másik példát, de jobban túl a misztifikálva a szüzesség, mint maga a szex, mert annyira azért nem különleges az első alkalom. Jó esetben az az első alkalom, amit majd követ egy csomó másik. Az első alkalom még csomószor bénázás is egy csomó embernél. Nyilván, hisz az az első alkalom. Szóval egy csomószor nem biztos, hogy egy jó emlék egy embernek az első alkalom, mert tudom is én, ez ember egy csomó dolgot feltételez, csomó dolgot nem tud, és aztán ott szembesül a valósággal, és aztán kell egy-két alkalom, hogy rájöjjön, hogy na mi az, amit jól feltételeztem, mi az, amit nem, hogy ráérezzen a két ember egymásra, mert az is kell csomószor. Szóval nem érzem, hogy ez a szüzesség elvesztés olyan különleges pillanat, vagy ez csak annak a fejében van, aki még nem vesztette el. Nem lesz tűzi játék, nem tudom, mit várnak az emberek. Nem ez a lényege a szexnek az első alkalom, hanem hogy a következő alkalmakból mit hozol ki. Ne várjon senki csodát szerintem, meg hogy majd az lesz az élete nagy fordulópontja, hogy először szexel. Nyilván örömteli dolog, hogy eljutott odáig végre, de aki túlságosan nagy elvárásokat támaszt, az fog a legnagyobbat csalódni. Nem véletlenül találták ki ezt a nászutat, és csomó dolgot nem véletlenül találtak ki, ami baromság már. Tradíció és hagyomány is. És régen elméletileg lehet, hogy volt egy olyan, hogy prima noctus, hogy a földes úr megkapta a házasság után az első éjszaka jogát a nővel. Akkor az volt a szokás. Ez érv, hogy most ez egy szokás. És, szóval az, hogy valami szokás, az nem érv. A szokások elavulhatnak. Régen nagyon sok szokás volt, ami ma már embertelen. Csorbította az emberek jogait. Nagyon sok szokás, úgyhogy az, hogy valami szokás, azt szerintem nem ér önmagába. Ugyanígy a nász éjszaka is lehet, hogy már elavult szokás. Szeretném ezt az egészet teljesen legismert furdalás nélkül megélni, úgy, ahogy ezt a jóisten kitalálta. Na most itt kezdődnek a problémák, hogy szerintem nem kéne, hogy az embernek lelkiismeret furdalásra legyen, amely nem szűz az első éjszakán. Ez nem egészséges valószínűleg, hogy felmerül az, hogy lelkiismeret furdalásod van. Ilyen dolgok miatt, természetes dolgok miatt. Ez például nem egy egészséges vonatkozása szerintem ennek a vallásos dolognak, hogy gyakorlatilag lelkiismeret furdalást okoz. Olyan szorongásokat okozhat, ami nem feltétlen része egy egészséges ember lelki világának. Nem örülök, hogy ezt így beleverik az emberekbe, hogy vannak emberek, akik esetleg szoronganának, és azért nem szexelnek, mert bűntudatuk lesz, hogyha mondjuk a házasságkor majd nem szüzek, de hát ez legyen a legnagyobb gond a vallással. Amikor tudom, hogy ezt az embert azt már egy egész életemre szerethetem, és nem kell attól félni, hogy miután lefekszem vele, otthagy. Ez sajnos nem ilyen egyszerű, hogy előre tudod, hogy az ember egész életedbe szeretheted, és aztán biztos, hogy nem fog egész életedbe otthagyni. Ilyenkor érdemes a statisztikákat nézni, érzelmi alapú érveket ezt lehet dobálni, de a statisztikákat ezt már nem olyan könnyű ignorálni. Azért a legtöbb házasság azért alakul még, szerintem ma is, mert az emberek szeretik egymást, de hát a szerelem is egy részben kémia, meg azért emberek 10-20 évig élnek egymással, akkor kiéleződnek azok a dolgok, amit mondjuk alapból nem láttál az első években. És lehetséges, hogy attól, hogy milyen mágikus az első éjszakátok és az első éveitek, 10-20 év múlva már lehet, hogy lesz egy válás belőle. Senki sem úgy tervezi, hogy majd elválik. Inkább azt mondom, hogy ez naivitás. Ilyen nincs, hogy biztosan tudod, hogy nem fogtok elválni. Bármi történhet. Például kiderül a nász éjszakán, hogy annyira nem jó kémia köztetek. Ezért érdemes mondjuk ezt előre megtudni. Ez egy veszélyes játék szerintem ennyire naívnak lenni, mert jó nagy koppanat az ember. Nem azt mondom, hogy úgy kell belemenni egy házasság, hogy biztos válás lesz, de... Nem kell félni a babától. Egy kicsi baba olyan óriási nagy ajándék, amit nem érdemel meg egy szerelmes pár, csak azért, mert felelőtlen volt. Hát ez jól kezdődött, ezt az érvet amúgy alapban szerintem elfogadható, tényleg. Ha nem szexelsz, akkor viszonylag kicsi a kockázata, hogy egy gyereked lesz, ez teljesen jogos. Az, hogy egy szerelmes pár nem érdemli meg a gyereket, mert felelőtlen volt. Van csomó ember, aki becsúszott, és aztán lehet, hogy megijedtek a szülők, de aztán végül felnőttek a feladathoz, és egészséges felnőtt embereket neveltek. és van, aki meg tervezett volt, és aztán szarul nevelték, szóval nem hiszem, hogy ezen múlik. Nyilván jobb, hogyha tervezve van a gyerek, de biztos köztünk is, nézők között is van olyan, aki nem volt tervezve. És aztán milyen jó, hogy megszülettél, nem? Ha megszületik, akkor csak a szülessen, szeressék, várjanak rá, és ezt nem lehet elvárni házasság előtti kapcsolatban. De el lehet várni. Attól, hogy valakik nincsenek összeházasodva, még várhatják a gyereket, szerethetik, és utána rendesen fölnevelhetik. Egy házasság önmagában nem tesz senkit jobb szülővé, vagy felelősségteljesebb emberré. Egy szakítás az így is, úristen, annyira nagyon-nagyon fáj. Ha le is feküdtetek, akkor a tested hozzá van láncolva, akkor... Nem tudom, hogy jobban fáj egy szakítás, hogyha szexeltetek. Attól, hogy valakivel lefeküdtél, még nem vagy hozzá láncolva testileg, ezt elég fura gondolkodás. Egy átlagos fiatalok közti kapcsolatnak már azért része a szex, és ott is vannak nagyon fájó szakítások, és van, ami kevésbé fáj. Nem hiszem, hogy ez egy faktor. Általában inkább az is igaz, ha még nem szexeltetek, akkor még nagyon az elején vagytok a kapcsolatnak. De hogy nem tudok elképzelni egy fiatalok közt egy egészséges kapcsolatot, ami évekig megy és nem szexelne. Egy egészséges párkapcsolatnak mindenképp része a szex, és hogyha nem szexeltek évekig, de párkapcsolatban vagytok, az nem egy teljes értékű kapcsolat szerintem, mert egy nagyon lényegi részt kihagytok, ami amúgy egy elég jó rész, úgyhogy nem tudom, miért kell ezt kihagyni. Kötődsz hozzá, oxitocin, meg az összes több ilyen hasonló hormon, hozzá kötődjenek. Ez azért, mert kitalálva ezzel a tested, emlékszik rá, és hiányzik, és... Nem. Ha attól, hogy valakivel lefekszel, nem fog örökre hiányozni. Ott igen, felszabadulnak kémiai dolgok, felszabadulnak érzelmek, de ha ott kötődsz is hozzá, az hamar el tud múlni. Szerintem ez biológiai örökség, így van, hogy onnantól összekötődtetek. Pedig most biológiai dolgokat magyaráz, úgyhogy ez így nem pontos szerintem. Nincs túl megalapozott biológiai alapja ennek, miket mond, hogy maradjunk az érzelmi résznél. Önfegyelem, türelem, akaraterők. Önfegyelem, türelem, akaraterő kell ehhez, az igaz. Egy jó gyakorlása lehet az önfegyelemnek. Ezeket az élet más területein is lehet gyakorolni, és nem feltétlenül az a legegészségesebb módja, hogy a élet egyik fontos részét megtagadod magadtól, csak azért, hogy önfegyelmet gyakorolj. Munkában, hobbiban, sportban lehet nagyon jó önfegyelmet gyakorolni, ami egészséges. Nem lesz szerintem egész. Nem feltétlenül lesz attól egészségesebb, hogy megtagadod magadtól a szexet. De lehet, hogy tényleg tanulsz egy kis önfegyelmet, amit aztán majd megbánsz szerintem később. De hát ne úgy legyen. Amúgy elfogadható. Ha a házasságig tisztán készülnek, akkor rengeteg közös hobbiuk kialakul, csodálatos randiaik lesznek. Hogyha egy kapcsolat csak a szexre épül, az úgyse jut el a házasságig, vagy nagyon ritkán. Szóval ezek a dolgok kialakulnak úgy is, hogy az emberek szexelnek szerintem. Ugyanúgy lehetnek jó randiatok, ugyanúgy lesz közös hobbitok. Nem non-stop szexelnek azok a párok, akik szexelnek. Én ezt nem érzem erős érnek, mert ahhoz, hogy közös hobbiaitok legyenek, jó randi, stb. Hogy kialakuljanak a szexen kívüli dolgok, az nem azt jelenti, hogy a szexet meg kell vonni. Kutatások és statisztikák is bizonyítják, hogy azoknál a pároknál, akik vártak az első szexel a házasságig, azoknál sokkal kevesebb a válások. Hát a kutatások és statisztikákat remélem berinkeltem, mert csak úgy van értelme, de nem. Megnézném azt a kutatást amúgy, hogy nem a Keresztény Szövetség pénzelte, de amúgy is én ezt kétlem. Szóval, hogyha most itt belenne inkább azok a kutatások, akkor lehet, hogy megnézném. Aztán lehet, hogy van tényleg ilyen kutatás, de van 100 másik, ami meg az ellenkezőjét bizonyítja. Akik várnak az első szexig, legalábbis azt vallották. Nagyon követik a keresztény értékrendet, és ott már nem fér be annyira válás. És akkor lehet, hogy emiatt torzíthat, de az nem azt jelenti, hogy jobb a házasságuk. Hogy én nem szeretnék azon gondolkodni, hogy hány lányt látta már ruha nélkül, és hány lányjal csinálta ezt is. Ez kinövi az ember. Kinövi az ember, ez érzelmileg, ez ilyen gyerekes dolog még, hogy hú, hány lány látta a pasimat ruha nélkül. Tök mindegy, nem? Mit számít az? Hány lány láttam ezt? Hát egy fiút általában annyi, amennyit csak ki tud hozni a dologból, ami mindig kevesebb, mint amit szeretne. Örüljünk neki, hogy egészséges szexuális élete volt előttünk is. És az meg másik, hogy kinek mi számít soknak. Nyilván aki ott veszti el szüzességét, annak már a kettő is sok. Magadat idegesítettek fölöslegesen, semmilyen hatással nincs az életedre. Pasi csomó lányjal volt, akkor valószínűleg jól néz ki, vagy jó a dumája, jó fej, valahogy azért ágyba vitt azokat a lányokat, úgyhogy ez nem feltétlenül negatív dolog. Nem azon akarok gondolkozni, hogy vajon ügyesebb vagyok-e az előző lányoknál. Nem vagy ügyesebb, mivel vártál az a házasságig. Sok emberrel csináltad, akkor egy csomó helyről tanulhattál dolgokat. Nem leszel ügyesebb, úgyhogy ezen viszont tényleg aggódhat. Úgyhogy ezért akarja, hogy a csávója is ugyanolyan béna legyen, mint ő. Mert hogyha sok lányjal volt, akkor ügyesebb lesz. De amúgy inkább örülj neki, hogy a csávód ügyesebb. Mert akkor két szűz ember nem nagyon tud mit tanítani egymásnak. Persze az együtt felfedezésnek is ott megvan az öröme, de hogyha a csávót tapasztalt, sokkal hamarabb eljuttok a igazán élvezetes dolgokig. Egymással foglalkozhassunk, és a jó Isten legyen a harmadik, aki megáldja ott a... Jaj, ne. Jó Isten legyen a harmadik. De miért kell ezt így mondani? Ne legyen ott a jó Isten. Törődjön a maga dolgával. Akkor a keresztények, amikor szexelnek, akkor oda képzeljük a jó Istent, ahogy nézi. Figyelj. Mindenkinek megvan a maga perverziója. Ezt ő találta ki is, hogy a jó Istent ebből nem érdemes kiadni, viszont másokat igen. Másokat igen, de hogy is. Csoportszex. Édes hármas. Ezeket is érdemes kipróbálni szerintem. Na? Vagy megbánod öregkorodban, hogy nem próbáltál ki ilyeneket. De hát végtel is ez is egy édes hármas valamennyire. Jó Istennel. Hogy járkálnak olyan lányok a világban, akiknél ott van az én édesmukimnak a szívének, testének egy darabja, hogy nem... Naívság azt hinni, hogy a szívének vagy a testének bármilyen darabja ott maradt, lehet, hogy ott a édesmukid már nem is emlékszik arra a lányra. De ebből szerintem, ebből a hozzáállásból csak ilyen beteges, féltékenységi rohamok jöhetnek, aminél idegesítőbb dolog nincs. A féltékenység az egyik legundorítóbb emberi dolog, és ennek az a kiinduló alapja. Nem bízol a párodban, nem bízol, amikor azt mondja a párod, hogy már túl vagyok rajtuk, most téged szeretlek, akkor bízd meg benne. Nem erről szól a házasság? Hogyha már összeházasodtuk, az azt mondja, hogy megbízol benne, akkor meg miért kell ezt kérdőre vonni, hogy igazat mond-e? Ez inkább csak ilyen kisajátítási kényszer, ami nem túl egészséges. Nem az egészet én kapom, hanem hogy... Ilyen használt. Használt? Miért van az, hogy mindig a kereszténység úgy van hirdetve, mint egy ilyen jó szándékú, befogadó, vagy mint hogyha az lenne az erkölcs alapja, és aztán végül mégis ezek az a keresztény erkölcsök lesznek, amik a végén a leginkább ilyen kitaszító, emberellenes dolgokat hívják életre. Ez nem egy emberséges dolog, így hozzáállni az emberekhez. Tudom, hogy csak viccel, de valahol így érzik ezek az emberek. Értsd jól, kérlek. Nem ismertem olyat, aki csávó, olyan lánya, aki nem akart házasság előtt szexelni, majd felrobbant a csávó, nem tudom, hogy minek volt vele, de ez az ő gond. Nem ismerem személyesen, vagy csak ilyen távoli ismerős. És aztán nyilván szakítottak, és a csaj utána rögtön lefeküdt valami csávóval. Egyszerűen csomószor az a vége ennek a nagy erőlködésnek, hogy egyszer az ember berúg, és akkor elereszti magát végre, és úgy él, hogy gátlások nélkül élhet, és akkor szexel egyet. Nem tudom, de hát lehet, hogy alkot se isznak. Csak mondom, hogy vannak példák ilyen, hogy nagyon erősen megtartóztatás után egyszer csak valami elszakad az emberbe, és aztán elkezdi élni az életét, mert valamikor rájön, hogy ez fölöslegesen szopatja magát. Mi, hanem tényleg szabadon tudjak igen mondani arra az emberre, akit azelőtt rendesen megismertem, mert az ismerkedésre fordítottuk az időt, és nem pedig arra, ami... Na mondjuk ti 3 év után összeházasodtok, és nem szexeltek, akkor 3 évig ismerkedtetek, és van, aki mondjuk 6 év után házasodik össze, de közben szexelnek, akkor ők a szexel együtt is több időt fordítottak az ismerkedésre, szóval akkor ez nem volt érv, szerintem ez most elég relatív. Akkor ők többet ismerkednek, és még szexelhettek is. Mennyivel jobban jártak. Akkor az esküvőn jogosan viseltek fehér fátyolt. Nem tudtam, hogy ez emiatt van, de jó. Iszonyatosan nagyon-nagyon ritka ez manapság, hogy a fiatalok várnak a házasságig. Így van. Tisztán. És én mindig is nagyon szerettem az olyan dolgokat, amikor szembe lehet menni az árral, amikor nem kell tucat törpének lenni. Azt szerintem az, hogy szembe menni a dolgokkal, az is egy ilyen gyerekes dolog, hogy csak azért is szembe menni a megszokotta. Mondjuk egy asztalos vagyok, és a környéken az összes asztalos igénytelen szart csinál, akkor szembe megyek a megszokotta, és igényes dolgot csinálok. Akkor van okom szembe menni. Szeretnék jobb terméket eladni. Szeretném, hogyha a vásárlóim elégedettek lennének. De csak azért szembe menni, hogy szembe menjek, az annak nincs értem. Az ilyen gyerekes dac, az ilyen lázadás, az indokolatlan lázadásnak egy idő után elfogy a fűtőanyaga szerintem. De jó, az, hogy minden fiú pozitívan nyilatkozott erre, hogy nem adod oda magad mindenkinek, attól, hogy valaki szexel a párjával, még nem adja oda magát mindenkinek. Van, aki mindenkivel lefekszik, nekem azzal sincs gondom, élvez az életet, tök jó. Van, aki megválogatja, kivel fekszik le. Van, aki szigorúan csak azzal fekszik le, akivel összejön, és már hónap óta járnak, és van, vagy te, aki meg házasság után, nem kell azt gondolni, hogy aki nem ilyen, az mindenkivel összefekszik. Ez ilyen nagyon véglegesítés. Van köztes út, ami ugyanolyan egészséges lehet. Sőt, szerintem egészségesen. Nem divat. Az ilyen keresztény körökben igen, ott viszont kicsit túl is tolják szerintem. Hogy lehet ezt túl tolni? Hogy házasság után se szexelsz? Annyira nagyon szerelmes vagy, és akit annyira szeretsz, az, hogy nem fekszel le vele, ez egy akkora nagy kihívás, és akkora nagy dolog. Attól, hogy valami kihívás és nehéz, még nem jelenti azt, hogy nagyon nehéz 500 kilót felemelni, mint most pár napja valaki felemelt, de az nem jelenti, hogy túl sok értelme lesz. Nagyon nehéz megszámolni, hogy hány hajszálam van, de attól még nem lesz értelme. Ebből is látszik, hogy azért akarja az ember, csak hogy önmagát megtartóztatja különböző érvek mentén, de mindig arra lyukadunk ki, hogy igazából valószínűleg ennek az egésznek a keresztény értékrende az alapja, és a többit már csak így ráhúzza az ember, hogy még igen kihívás, szóval akkor mivel kihívás, ezért sokkal különlegesebb, de ez ilyen öngerjesztő érvek szerintem. Akkor vagy a nagy Jani, hogyha nem a trófeákat gyűjtögeted, hanem kibírod? Ez megint egy végletekbe gondolkozás, hogy vagy kibírod a házasság, vagy a trófeákat gyűjtögeted. A 13. az meg egyszerűen az, hogy bűn. Ha keresgéled, akkor igenis le van írva a Bibliába. Eljutottunk a vallásig. A hittel nincs gondom, a hit az mindenkinek magán, ugye mindenki hisz valamibe, tök jó, mindenki higgyen, amit akar. A vallás, na onnantól kezdődnek a problémák, a vallások azok már nem túl toleráns dolgok, és szerintem többet ártottak, mint használtak. És a történelem során mindig van egy-két vallás, ami túltolja, és elkezdi megölni, vagy azt, aki mondjuk nem hisz neki, vagy a vallás nevében olyan dolgokat csinálni, ami elméletek szöges ellentéte annak, amit a vallás képvisel, de a vallás az feljogosítja őket. És aztán ott vannak az egyházak, amik meg már a vallásokat intézményesítik, és gyakorlatilag másra sincsenek, csak hogy kiszedjék beled a pénzt, vagy valahogy befolyásoljanak. Ez a kettő, az egyházaknak a célja. És nem nagyon fejlődnek a világgal, és annyi fajta valláson, most épp ide Magyarországra születtünk, most szerintünk a keresztény az igaz hit. Aki meg még Tájföldre születik, az valószínűleg buddhizmus szerint az igaz hit. Én jobban tetszik, mert sokkal toleránsabb vallás, de annyi vallás van. Most akkor alapítok én is egyet, és akkor elmondom, hogy bűn szerintem nem szexelni a házasság előtt, és akkor én is mutogathatok erre. Leírom a saját kis Bibliámba. Szerintem a vallások is valamennyire jó lenne, hogyha modernizálódnának, hogyha fenn akarnak maradni, mert most nem gondolom, hogy 1000 év múlva még lesz kereszténység, nem mint a bánnám. Miatt bevezették a cölibátust a papoknál, az már teljesen elavult. De attól még ugyanúgy cölibátus van. De például ott van a református, a papok, ők meg házasodhatnak. Nálunk a iskolában volt a református pap, meg a rendes pap. A legészségesebbnek tűnt az, aki a református hittant tanította, mert láthatóan családja van, egy vidám ember volt, és tök jó fej. Katolikus papon egy kicsit éreztem ezt a befeszülést. Itt a környéken is van egy pap, ő híresen alkoholista például. Szóval valahogy ezeket a cölibátus dolgokat, ez láthatóan nem feltétlenül egészséges a lélekre, és lehet, hogy érdemes lenne újra gondolni az egyháznak. Rózsámat születésnapomra kaptam, annyira cuki. hang az lehetett volna jobb minőségű. Ajánlom, hogy ha hosszú távon akar ezzel foglalkozni, akkor egy ilyen csipi mikrofont, ha más nem szerezzem be. Szerintem nincs ezzel gond. Ő elmondta az érveit, én nem feltétlenül értettem egyetlen egy részükkel, de ez nem muszáj mindenkinek ugyanúgy élni, de hát még úgy ő elmondta, hogy ő mit gondol, hogy más is elmondta, hogy mit gondol ugyanerről a dologról, vagy miért nem gondolja így. De hát még tiszteletbe lehet tartani másik véleményét, szerintem nem győzött meg ez a videós. Sőt, úgy gondolom, hogy ez nem egy egészséges dolog. Azért kereszténységben is sok dolog le van írva a Bibliába, és általában az emberek szelektálnak, és ezt általában ezt így belerakják. De vannak olyan keresztények, akik ezt nem tartják. Mindenki így a saját íze szerint használja a Bibliát, hogy mit követ belőle, és vannak ott olyan elavult dolgok, amik már jobb, hogy senki nem követi. Szeretnek a... mindenki azt kiemelni, amit épp be tud tartani, és a többit meg ignorálni. Egy olyan dologról beszélünk, az a baj, hogy amit ő nem csinált még, és így a másik oldalról már lehet, hogy máshogy látja az ember a dolgokat, de meggyőzni úgyse fogom tudni. A hitnek ez egy fontos része, hogy itt nem, nincsenek észérvek, itt hinni kell. Nem gondolom, hogy ez a világ legrosszabb dolga, hogy ő vára szexik, hogyha őt ez boldoggá teszi, és utána megnyithatja a lelkét, az teljesen jó. Amúgy értelmes lánynak tűnt, karizmatikus volt. Inkább értékelek egy ilyen videót, még hogyha nem is értek egyet vele, ami egy olyan dologról szól, amiben ő hisz, ami neki fontos, aminek ő meggyőződése, aminek véleménye, még hogyha megosztó vélemény, és ő ezt elmondja. Szóval ez sokkal jobb, mint egy csomó más blogger, akik a semmiről gyártanak videót. Szóval inkább néznék olyan videókat, amikkel nem értek egyet, vagy véleményemmel szögesen ütköznek, mint olyan videók, amik semmiről nem szólnak. Szóval én szerintem ezzel több lettem, hogy látom most, hogy dönt, mik mennek végben áll, hogy ez legyen a konklúzió, hogy ő nem akar a házasság előtt szexelni. Ő élete azt sem, amit akar. Szerencsés fiú lesz biztos, akivel ez megtörténik, mert elég szép lány. Szexista! Haladjunk is tovább! Ez volt már a fókuszcsoport, holnap ismét találkozunk! Azt mondtam, hogy olvassék! Nem, itt a feleségem. Kalambó felesége. Általános iskola felsőben, katolikus iskolában jártunk a Sisúval meg a Csabával, és aztán minden hónapba kellett menni misére, volt hittanunk, szóval valamennyire ismerős vagyok pár dologgal, de hát ez csak egy hozzáadom, hogy nem feltétlenül idegen számomra ez a világ sem. Ez csak ilyen fun fact, mindenki menjen a dolgára, menjetek és szexeljetek nagyokat, az nagyon jó dolog. Főleg a karantén idején, mit csinálja az ember? Ha? Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.